Што ж ёй будзе, а? Спытаў Валька. Што? Сапсаваны звер. Здохне, напэўна, і ласянё зусім дурное яшчэ. Ды і столькі драпежнікаў. Слухай, братка, загаварыў Лісоўскі, пазіраючы мне ў вочы, забягаючы наперад. А можа, яна не здохне? Можа, заліжа там у гушчары? Звяры добра залізваюць раны. А? Можа і так, сказаў я, і надзея вырухнулася мне ў грудзях. І толькі тут, калі ласіха знікла у дрэвах разам з маленькай цацкай, падобнай на вялікую, мы заўважылі, што шчарбянок знік. Не памятаючы сябе ад трывогі, мы кінуліся ў тым напрамку, адкуль прагучэў стрэл, і пабачылі двух, што ляжалі ў траве. Верхні быў зміцер, і ён трымаў за глотку пашку ярмалю. Пабачыўшы, што мы тут і што браканьер не ўцячэ, зміцер паволі ўстаў і адпусціў яго. Пашка пацягнуўся быў за стрэльбу, але зміцер наступіў на яе нагой. Я ніколі яшчэ не бачыў, каб твар майго друга быў такім. Ні кроплі дабрыні і лені. Нічога з таго, што асвятляла яго твар раней. Я не хацеў бы хоць раз у жыцці глядзець у такія вочы. Тоўстыя губы падабраліся. Зморшчына страшэнная гневу прарэзалася між брывей. Падла, гнілая, цяжкім голасам сказаў ён. У пашкі быў выгляд зацкаваны ад хара, злосныя вочы бегалі, рука ўсё хапала і хапала сябе за глотку, і зусім не было чаго яго баяцца. Добра, падлы, працягнуў ён, мы яшчэ сустрэнемся на вузкай сцежцы. Не давядзецца, кінуў зміцер. Мы цябе зараз проста тут прыкончым. Я паверыў, схапіў шчарбянка за руку. Але ён нечакана мякка сказаў мне: «Браток, браток, ідзі ты, лепець, ідзі, ідзі, мы самі з ім пагаворым». «Я вас яшчэ падаб'ю, з турмы выйду і падстрэлю, сабачая». Эх, лягавы, якія знайшліся. А ласіцу гэту я яшчэ заб'ю. Я тут усё пуста зраблю, усё!» Ён смялеў, ён бачыў, што біць яго не будуць. І белая пена з'явілася ў кутках ягонай губы. І тут зміцер упершыню за ўсю маю дружбу з ім брыдка мацерна вылаяўся. Ён узяў стрэльбу, трымаючы яе за рулю. Ён быў такі страшны, што мы прыціхлі. Ён узняў яе, і я, ведаючы яго нечалавечую моц і не маючы сіл кінуцца на дапамогу, закрыў вочы. Сухі трэск! Пашкалва галава, падумаў я. Зміцер трымаў у руцэ адзін ствол. Ён разбіў стрэльбу аб дрэва. І, гледзячы пашку ў вочы, спакойна сагнуў ствол стрэльбы ў нешта накшталт васьмёркі. Пасля гэтак жа метадычна здзёр з браканьера патранташ і фінку ў чахле. Патранташ раздзёр, фінку скруціў у нейкі конус, парэзаўшы пальцы. Пашка белымі вачыма глядзеў на ўсё гэта разарэнне. Ты мне яшчэ заплоціш за ўсё гэта, глухім гарлавым голасам сказаў ён. Слухай, ты, сказаў з безмернай пагардай зміцер, ты, чалавечая вош, мы ўсе тут браканьерсулі патрошку. Але зараз ты, Ты адзін. Ты зрабіў зараз такое, чаго апошняя свіння не зрабіла б. Значыць, ты не толькі зверам, ты і людзям. Ты і мне, яму, вораг. Самы паршывы, самы апошні. Словы на цябе не дзейнічаюць. Не падзейнічае на такога смаўжа і суд. Такіх, як ты, б'юць жахам. Апошнім жахам. Каб не пікнуў. І мы так і зробім. Ты або здохнеш, або адвучышся. Папярэджваю. Калі ты яшчэ возьмешся за старое, я цябе заб'ю і падпалю тваю хату, бабздэр. Я нікога не біў у жыцці, але цябе тады заб'ю. А зараз ты заплоціш мне за абразу, каб ведаў, як пакутуе жывое ў такім стане, як яна. Ласіха. І коротко кінуў мне: «Ідзі, ідзі на наше месца. Возьмеш рэчы і будзеш чакаць мяне і Вальку ля слупа нумар 223. «А што вы будзеце рабіць з ім?» – трывожна спытаў я. «Нічога. Я абяцаю табе, што не крану яго нават пальцам». «Хіба недастаткова, што я сказаў?» Я марудзіў. «Ты друг мне ці не?» «Ну?» Я пайшоў. Гэтай клятве я паверыў бы нават, калі б зміцер стрэлі быў мяне. Яны дагналі мяне ля слупа. Я чакаў не больш паловы гадзіны. «Што з ім?» «А? А?» Пайшоў да хаты, змрочна кінуў Валька. У той жа самы дзень я на два дні паехаў у горад. А калі прыехаў зноў, то даведаўся ад цёткі, што Пашка яшчэ не вярнуўся з палявання, што першы дзень ніхто за ім не непакоіўся, а зараз збіраюцца шукаць. Кавалак пірага засеў у маёй глотцы. Няўжо зміцер не стрымаў слова? Няўжо яны забілі гэтую дрэнь? Што ж рабіць?» Я паімчаў да хаты Шчарбенка так, як не бегаў ніколі ў жыцці. Мне пашанцавала. Ён сядзеў на вышках пуні і ладзіў клетку для трусоў. Поруч сядзеў Валька. «Ну, – спытаў я, – што гэта вы там нарабілі? Чаму Пашкі няма? Забілі Пашку? Адказвайце, гады печаныя!» Валька схаваўся ў цень, і толькі на яго чырвонай саколцы ляжалі касыя палосы святла. У цемры насцярожна пабліскулі ягоныя вочы, затое твар Шчарбенка быў асветлены. І гэта быў той самы халодны, падабраны твар. «Кінь пляву зваць», – сказаў Шчарбенок. «Хіба я не даваў слова? Дык дзе ж ён тады, быдлавы бязрогае?» «Ну, напэўна, ідзе да хаты». У мяне перахапіла дух ад такой бессаромнай хлусні. «Як ідзе? Колькі чаму трэба, каб прайсці ты 20 кіламетраў лесам?» «Два дні, галубчык ты мой, не менш, як два дні». Ён памаўчаў хвіліну і потым дадаў: «Мы зрабілі яму самалёт». «Які самалёт?» – не разумеў я. «А такі. Высеклі лату даўжынёю 10 метраў, паклалі на спіну і прывязалі да яе рукі. Ну, а далей?» «А далей ён ідзе між дрэў з той хуткасцю, якую яму дазваляе тая лата». «Эй, да што ж вы нарабілі?» Пахаладзеўшы ад жаху, крыкнуў я. Это ж значит, что не проберешься меж древ, а в хмызах и поготов. Это ж он с голоду, от смаги сдохне. Не сдохне, раптом сказал Валька. Это добрые люди сдыхают, а такие мерзотники, живущие кошки. Выйди, человеком будет, а сдохне, не шкода. И тут сказал Щербенок: да слухай, братья, зараз его никто не кране. Да и я 4 разы был так, каб ён не бачу, каб думал, что ён один у лесе. Коли б я побачил, что ён изнемогает и зараз сдохне, я допомог бы ему. Неужели ты думаешь, что на вот такую дрянь я покинул бы так? Але ён иде. Иде боком, падай, лежит. Але иде. Ну, а як иде, с якою хуткостью? Это его справа. Твердо чеканил змейцер. И он копыта не варты той загубленной живелины, а лосяняти и поготов. Хай поспробуя. Як это стрелять у звера, стрелять, коль той с детенком хвался 2 дни у нетрах, подыхал от смаги и шел на водопой. Який мужчина дозволил бы себе это? Хлопцы, хлопцы, крикнул я в отчаянии, что вы нарабили? Это ж... Слушайте, это штурма. Ведаем, спокойно отказал Валька. Пробач, мы погорачились. Але, коли я вспоминаю все это, я зрабил бы то же самое. Ну что ж, нехай турма. Мы шли на это. Але зато и зараз никто не будет паскудить наши лясы. Яны вздыхнуть, яны будут дыхать на полные груди. Ну, за это варто и посидеть. Коли лясный закон слабы, треба або зрабить его больше суровым, або написать свой. А я, к чему вы меня не взяли? Не, ты студент, спокойно, згодно все сказал змейцер. И я упершиню зауважил 2 жорсткие новые зморщины у кутках его рота. Тебе тяжко было б после этого трапить снова институт. А мы все одно не избираемся учиться. И на работу нас примут тут еще с большей охвотой, побачишь. Да ты не сумуй. Все добро. Да Ермолюга, может, и не будет скардиться. И он первый полез с вышек. Мы шли вулкою на Кировычусе до пушчи. Передо мной все еще стояла дикая и страшная картина. Человек, який бреде лесом, блытается крыльями своего самолета у хмызах, отступая, шукая новую дорогу, он хочет пойти, как все люди, а крылы не пущают. И он идет боком, как жудасно небывалый самолет. И он падает тваром у мох, коли дозволяют крылы. И он выдирается. Это было жахливо. И все ж, николи я так не любил своих сябров и не шкодовал, что я не разом с ними. И они были мои сябры. И они были люди, жорсткие лесные люди, соправдные люди, не глядя на ту дикость, якую зробили. Я любил их. Мы ледь поспели выйти за вестницы, як за молодых ялинок показалась некая истота. На ёй была ушчэнт подёртая вопратка. У ёй был темный брудный твар с парэпанами вуснами, и она и шла, спотыкалась, и велизный самолет, свежая лата, забрудженная за 2 дни, висел у ее за плячима. Истота гэта упала амаль до наших ног. Воды. Воды. І злость моя кудысьці знікла на хвіліну, уступіўшы месца звычайнаму жалю. Усё ж ён быў чалавек, хоць і самы горшы з тых, каго нарадзіла наша лясная вёска. Я не памятаю, як я ліў ваду яму ў рот. Я памятаю толькі, як рука з чарбянка лягла на маё плячо, і жорсткі голас з нейкім лёгкім трымценнем ад хвалявання сказаў мне: «Пусі яго. Хай ідзе». Ён пабаіцца. Ён больш вінаваты, чым мы. І Пашка пайшоў. Ён ішоў павольна-павольна. Вызваленыя рукі яго безвольна віселі. Галава была схілена. Ён ішоў, як апляваны, як апэцканы. І мне было сорамна і шкода яго. І ў той самы час я не шкадаваў. Усё было, як трэба. Я не ведаю, ці выжыла ласіха, ці засталося ў жывых малое ласянё, але я ведаю, што стрэлы не гучаць цяпер у нашых лясах, у наших спустошаных пушчах. Мір вам, звяры, і мір вам, людзі. А недавно я чуў, як за азёрамі трубіў лось. Першы лось пасля столькіх год –